تیس سال کے بعد گھر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا جو ہے تیس سال کا ہو چکا ہے. اب والد صاحب عبد الرحمن وہ بھی بڑے محدث تھے, آتے ہی اپنے گھر میں آئے تو بیٹا ربیعہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے, اس لیے کہ وہ تو باپ کے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو کہا تم میرے حرم میں کون آ گئے, میں ہوں میری ماں ہے, اور تم حرم میں کہاں آ گئے بغیر اجازت کے ہمارے مکان میں. اب دونوں کی بحث ہو رہی ہے, یہ کہہ رہی یہ میرا مکان ہے, ربیعہ کہہ رہے تم کون ہو, یہ تمہارا مکان کیسے ہو گیا, یہ تو میں اور میری والدہ کا مسئلہ ہے, آپ کہہ رہے میرا مکان. کہا اس میں جو عورت ہے وہ میری بیوی ہے. کہا آپ کی بیوی, مسئلہ آپ جب ملے ہیں. تو ربیعہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹے تیرے ابا ہے, حلیہ بدل چکا تھا, تیس سال کے بعد آئے پورا حلیہ بدل چکا تھا, باپ بیٹے کا معانقہ ہوا. اب عبد الرحمن پوچھ رہے ہیں اپنے بیوی سے کہ ہم تم کو اتنے پیسے دے کر گئے تھے, یہ پیسے تم نے کہاں خرچ کیے؟ فرمایا مسجد نبوی میں جا کر دیکھ لو. جب عبد الرحمن مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بیٹا ربیعہ حدیث شریف پڑھا رہا ہے اور دس ہزار سے بڑا مجمع بیٹھا ہوا حدیث سے لکھ رہا ہے. آپ نے یوں کھڑے ہو کر دیکھا, جی خوش ہو گیا کہ اچھا میرا بیٹا, اور بڑے بڑے محدث سامنے بیٹھے ہوئے, اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ تم نے پیسہ صحیح استعمال کیا, یہ ہمارے اقابر کی قربانیاں ہیں. لیکن پھر بھی بزرگان دین کے ساتھ ایسے مسائل تو حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آیا کہ ایک 36 سال کا نوجوان امام ابو حنیفہ کی مذاق اڑانے لگا اور مذاق میں یوں کہا کہ میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مذاق تمہاری ماں سے نکاح. تو امام صاحب نے فرمایا میں گھر میں جا رہا ہوں, ماں سے پوچھ لو پہلے, ماں تیار ہو تو نکاح کرے. گھر میں گئے اور کہا امی کوئی صاحب ہے وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو امام صاحب کی والدہ نے کہا بیٹے میں 82 سال کی ہو چکی ہوں, کیا تو میرا نکاح کرائے گا؟ فرمایا امی میں نہیں نکاح کراتا, اس نے مجھ کو کہا تو میں آپ کے پاس بات لے کر آیا. کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بڑھاپے میں جب قبر میں جا رہی ہوں اور تو یہ پیغام لے کر آیا؟ فرمایا امی آپ کا جو پیغام ہے وہ میں اس کو پہنچا دوں, کیا آپ منع کر رہی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے اس کو نہ کہنے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت کی آمد سے پہلے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اس نے ایک اللہ والے کی مذاق کی, اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ دیا. بہرحال ہمارے اقابر بزرگوں کی حدیث کے بعد میں جو قربانیاں دیں احادیث مبارکہ کے سلسلے میں, تو حضرت الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ اس نے فرمایا میں گھر جا کر اپنی کاپیوں میں تلاش کروں گا, مجھے مل جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا. گھر گئے اور ساری کاپیوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور ایک کھجور کا ٹوکرا لے لیا اور کھجور کھاتے گئے اور حدیث شریف تلاش کرتے گئے. انہماک اتنا ہوا, مشغولیت حدیث میں اتنی ہو گئی کہ آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں نے کتنی کھجوریں کھا لی, اور کھجوریں گرم ہوتی, بس کھجور کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں پھٹ گئیں. ادھر حدیث بھی مل گئی اور ادھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری, اللہ نے موت بھی حدیث شریف پڑھا. ہمارے اساتذہ میں حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد رشید, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں لکھا ہے کہ آپ کے شاگرد رشید حسن بن زیاد وہ آپ کی عیادت کے لیے پہنچے استاد محترم کی بیماری میں, تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھا بستر میں لیتے لیتے. فرمایا حسن یہ بتاؤ کہ رمی کیسے کرو گے، پیدل چل کر یا سواری پر سوار ہو کر؟ تو حسن بن زیاد کہنے لگے پیدل چل کر، فرمایا غلط. فرمایا سوار ہو کر، فرمایا غلط. فرمایا حضرت اب تو کوئی تیسرا طریقہ ہے نہ پیدل نہ سوار، تو اب کیا طریقہ ہے؟ تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی ہے جو فرض رمی ہے تو اس کو پیدل چل کر، ایک رمی کے بعد دوسری رمی اگر ہے، تین ہے نا، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ ادنا، تو پہلی رمی کو پیدل چل کر، دوسری رمی کو بھی پیدل چل کر، اور تیسری رمی کو سوار ہو کر چلو. فرمایا حضرت کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلی رمی کے بعد دعا کرنا ہے تو پیدل چل کر، دوسری رمی کے بعد بھی دعا کرنا ہے تو پیدل چل کر، اور تیسری رمی کے بعد دعا نہیں ہے تو اس کو سوار ہو کر کر لو اور پھر نکل جاؤ. یہ تو اب وہاں پریز بن گئے ہیں اور وہاں سواری کے لے جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور سواری ان دنوں میں وہاں جا بھی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ ہجوم بہت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو ہجوم سے بچانے کے لیے یہ سارے مسائل کرنے پڑتے ہیں. بہت سے لوگ بےچارے ان لوگوں کے بات میں برا بلا کہہ دیتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں آنے دیتے، یہ اگر گاڑیاں آنے دیں گے تو سارا روڈ گاڑیوں سے بھر جائے گا، تمہیں چلنا مشکل ہو جائے گا، تم جمرات تک بھی نہیں جا سکو گے. ان کا انتظام ہے. ہمارے مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی ایک کامل گزرے، عجیب و غریب شخصیت، صاحب کشف و کرامت. حضرت کی مجلس میں کوئی جاتا تھا، اپنی بات کہنے سے پہلے حضرت کی مجلس اس کے دل کے خیالات پر شروع ہو جاتی تھی، صاحب کشف. حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ملی صاحب جاتے تھے اور کہتے تھے حضرت فلاں مدرسے میں میں پڑھانے رہا ہوں، تو حضرت اس کو نصیحت فرماتے تھے مدرسے میں داخل بنو دخیل نہ بنو، داخل بنو دخیل نہ بنو، مطلب یہ کہ تم اپنے پڑھانے سے کام رکھو، اہتمام کے مسئلے میں تم نہ جاؤ، وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اہتمام نے ایسا کیوں کر لیا، یہ دخیل تم نہ بننا، بس اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کام پڑھنا پڑھانا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو، تم دخیل نہ بنو. تو میں یوں کہتا ہوں کہ ہم حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ہم کیوں دخیل بنے کہ تم نے یہ نظام صحیح نہیں کیا اور یہ فلاں نہیں کیا اور یہ فلاں نہیں کیا. بہرحال ہم اپنے وہاں 100-200 آدمی کے نظام میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں 35 لاکھ کا مجمع ہے اور ان 35 لاکھ کو ایک ہی دن میں مینا پہنچانا ہے، اور ایک ہی دن میں عرفہ پہنچانا ہے، اور ایک ہی دن میں پھر مزدلفہ لانا ہے، اور پھر ایک ہی دن میں دوبارہ ان کو مینا پہنچانا ہے. آپ بتائیے ہم 1000 آدمی کو ایک دن میں پہنچا نہیں پاتے، وہ 35 لاکھ کو ایک دن کے اندر پہنچا دیتے ہیں تاکہ کسی کا حج رہنے نہ پائے، تو پھر ہمیں خاموں کا اشکال کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، بلا وجہ کی اشکالات ہم اپنی عبادت کو ادا کر لیں. اور ٹھیک ہے آپ کے رہنے سہنے کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے گروپ لیڈر کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت کا کیا درد ہے؟ اگر آپ کے گروپ لیڈر نے آپ کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا وہ آپ کا گروپ لیڈر کا مسئلہ ہے، اس میں حکومت کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. دور نبوت سے جاری ہے، دور نبوت سے، بلکہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ مسئلہ جاری ہے کہ وہاں شکایا کا معنی پانی پلانا. اس زمانے میں پانی کے ساتھ ساتھ نبیز پلاتے تھے، نبیز کا معنی کھجوریں ڈالتے تھے، کشمش ڈالتے تھے اور اس کو میٹھا بنایا جاتا، تو یہ اس زمانے کی شربت تھی اور حاجیوں کو پلاتے تھے. اور یہ پانی پلانے کا کام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں چلا آیا، اللہ کے نبی کے خاندان. آج 1440 سال ہو گئے، آج بھی شکایا کا کام وہاں جاری ہے، ٹینکر کے ٹینکر اور بڑی بڑی ٹرکیں وہ جو ہیں کوئی لسی لے کر کوئی پانی لے کر کوئی کیا لے کر کے تقسیم کر رہے ہیں، شاید حاجی تھک جائیں لیکن وہ نہیں سکتے، 1440 سال ہو گئے لیکن یہ نظام مسلسل چلا آیا. بہرحال تھوڑی بہت کمی تو ہر جگہ ہوا کرتی ہے, ان کمیوں کو مد نظر نہ رکھا جائے بلکہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھا جائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مسئلہ مسلسل چلا آیا ہے. ہماری گفتگو تو کچھ اور چل رہی تھی, بات کس پر چل رہی تھی, اور ذہن سے بات اور کچھ کیا. حضرت امام مسلم رہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو یوسف نے شاگرد سے پوچھا اور پھر جواب دیا کہ اگر ایک جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے تو پیدل چل کر, اور لاش سے ہے تو سوار ہو کر, اس لیے کہ اس کے بعد دعا نہیں کرنا ہے. یہ مسئلہ بیان کیا امام ابو یوسف نے. شاگرد حسن بن زیاد عیادت کر کے گھر سے نکلے, چند قدم چلے تھے, گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن بن زیاد واپس آئے کہ کیوں رو رہے, فرمایا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. ارے ابھی دو منٹ پہلے مسئلہ بیان کیا تھا اور حضرت کا انتقال ہو گیا. علماء نے لکھا ہے ساری زندگی فقہ پر گزاری, اللہ نے موت بھی فقہ پر گزاری. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیو, تم ایسے مرو گے جیسے جیو گے. خوب یاد رکھنا حدیث شریف, ایسے مرو گے جیسے جیو گے. وتحشرون کما تموتون, اور قیامت میں ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرو گے. زندگی پر موت اور موت پر حشر, معلوم ہوتا ہے کہ جس کی زندگی صحیح رخ پر چل رہی ہے اس کی موت بھی بہترین ہو. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا آنکھوں دیکھا حال ایک واقعہ لکھتا ہے. حکیم اختر صاحب تو ابھی انتقال ہو گیا کچھ وقت پہلے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرایا غالباً کراچی کا یا اور کہیں اطراف کا. حضرت فرماتے میری نظروں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ اس کے گناہ اتنے تھے, اس آدمی کی معاصی اتنے تھے, اتنے گناہ تھے, اتنے گناہ تھے, اور پھر گناہ پر دلیری اور جسارت. ایک تو ہے کہ گناہ ہو گیا توبہ, اور ایک گناہ پر دلیری اور جسارت. میں نے ابھی جمعہ کو حکیم الامت حضرت عبدالقادر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بیان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خوب غور سے سنو میرے بھائی, حضرت نے فرمایا مشرک اور کافر بننے کے لیے کسی مندر میں جا کر گھنٹہ بجانا ضروری نہیں ہے, اور پتھر کے سامنے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر شریعت کے حرام کو تم نے حلال کیا اور ناجائز کو تم نے جائز کیا تو تم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مشرک ہو گئے, تم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کافر ہو. کوئی ضروری نہیں کہ تم گھنٹے بجاؤ وہاں جا کر, کوئی ضروری نہیں کہ تم وہاں جا کر پتھر کو سجدے کرو. کیوں؟ مثلا نماز چھوڑنا حرام ہے اور تم نے یہ کہا, کوئی حرج نہیں, اس میں کیا ہوا, کوئی نماز کی حقیقت نہیں ہے, خاموخا کے لیے لوگ باتیں. شریعت نے جس کام کو حرام قرار دیا, یعنی نماز پڑھنا ضروری اور چھوڑنا حرام, اس کو تم نے حلال کر دیا اور یہ کہا کچھ نہیں ہوتا ہے نماز سے, خاموخا تم تقریریں کرتے رہتے ہو. شریعت کے حرام کو حلال کیا, متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ ایمان سے نکل جاتا ہے. غیبت کرنا حرام تھا, اب میں نے غیبت کی کسی کی, میں کوئی مجھے یوں کہے کہ کیوں بھائی اس طرح کی تو بات, تو میں یوں کہوں ارے اس میں کیا ہوا, لے آؤ میرے سامنے, اس کو بھی دن دناتا سنا دوں گا, کیا سمجھ رکھا ہے اس نے, سب کچھ کہہ دوں گا میں. تو شریعت نے جس کام کو حرام کیا تم دلیری کے ساتھ اس کو جائز کر رہے ہو. شریعت کے حرام کو حلال کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. اس کو حضرت نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم گھنٹے بجاؤ, گھر میں بیٹھے بیٹھے مسائل یہ ہوں گے کہ میں ایمان سے نکل جاؤں گا, چاہے میری ٹوپی بھی رہ جائے, میری داڑھی بھی رہ جائے, میرا کرتا بھی رہ جائے, اور میرا نام بھی رہ جائے, سب کچھ, لیکن فہرست ربانی میں مجھے نکال دیا ہوگا. بہت درجے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے, اور جیسے مریں گے ویسے اٹھائے جائیں گے. تو حکیم صاحب نے وہ واقعہ اپنے وہاں کا بیان کیا کہ بے شمار گناہوں میں ڈوبا ہوا, اور کوئی توبہ نہ کہتا تھا, کہتے تھے نہیں نہیں کیا توبہ. جب مرض الوفات میں مبتلا ہوا, جس بیماری میں اس کی موت, حکیم صاحب کہتے ہیں میں بھی گیا وہاں, لوگوں نے مجھے بتایا میں بھی گیا. اب لوگ اس سے کہہ رہے ہیں توبہ کر. اس سے نہیں بولا جا رہا ہے تا واو با ہا, چار ہی تو حروف ہے. توبہ کا لفظ اس سے نہیں نکل رہا ہے. وہ بول رہا ہے چائے لاؤ, وہ کہہ رہا ہے دوا لاؤ, وہ کہہ رہا ہے کھانا لاؤ. کھانے کا لفظ نکل رہا ہے, چائے کا لفظ نکل رہا ہے, دوا کا لفظ نکل رہا ہے, سارے الفاظ بولے جا رہے ہیں لیکن توبہ کا لفظ نہیں نکل رہا ہے. اللہ نے مرتے وقت توبہ سے محروم کر دیا. حکیم صاحب کہتے ہیں میری نظروں کا یہ مسئلہ ہے. تو بھائی جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے, اور جیسے مریں گے ویسے اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو, تقوی والی, بہت تقوی والی. دو نعمتیں دنیا میں سب سے بڑی ہیں, ایمان اور تقوی. دو نعمتیں ایمان اور تقوی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ دو نعمتوں سے نواز دیا, سمجھ لو کہ بہت بڑی چیز ہو. حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. آپ کے پاس کھانا ہے, پینا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اندر میں سکون نہ ہو, تو بھلا یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ نہ اتنے پیسے ہیں, نہ بینک بیلنس ہے, کچھ نہیں, لیکن اندر میں سکون ہے. فرمایا مومن کے پاس مال کی کمی ہے لیکن دل کا سکون اور تسلی ہے, اور ان کے پاس مال زیادہ ہے لیکن دل کا سکون ختم ہو چکا ہے. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے جس سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھے جس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے میری جلوت بھی اللہ سے ڈرنے والی ہو, میری خلوت بھی اللہ سے ڈرنے والی ہو. میں ظاہر میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں باطن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں تنے تنہا ہوں, اکیلا ہوں, میرا نفس اندر سے کہہ رہا ہے کہ گناہ کر لے, گناہ کر لے, کوئی نہیں ہے. اس موقع پر میں یوں کہہ دوں میرا رب تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں. عمر پوچھ رہا ہے, امیر المؤمنین پوچھ, تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کیا جواب دیا ابو عبیدہ بن جراح نے؟ ایک ایگزامپل سے, ایک مثال سے سمجھایا. فرمایا حضرت کبھی ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے کہ جہاں دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہو اور راستہ بالکل تنگ ہو اور دونوں طرف کانٹے ہو؟ تو کہا بہت مرتبہ ہوا, اس لیے کہ عرب میں تو ایسے جھاڑداری راستے بہت تھے. تو فرمایا بہت مرتبہ ہوا. تو کہا جب ایسے راستے سے گزرتے ہو تو آپ کپڑوں کو کیا کرتے ہو؟ فرمایا ذرا کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا کرتا اور میری چادر اور میرا امامہ یہ کانٹوں میں پھنس نہ جائیں, اس لیے میں بچا بچا کر چلتا ہوں کہ کانٹوں میں پھنس نہ جائیں. فرمایا دنیا کے اور نفس کے اور شیطان کے چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے, اس میں اپنے ایمان کے کپڑوں کو بچا کر چلو کہ کہیں نفس اور شیطان میں پھنس کر کے میرا ایمان ٹوٹ نہ جائے. یہ تقوی کی حقیقت ہے, اس کو کہا جاتا ہے تقوی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اللہ فرماتے قد انزلنا علیکم لباسا یواری, اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے لباس اتارا. آسمان سے کہاں لباس اترا بھائی؟ کوئی لباس کی بارش ہوتی ہے؟ نہیں, بارش زمین میں ہوئی اور اس زمین کے اندر سے اس بارش کی وجہ سے روئی نکلی, اس بارش کی وجہ سے اور ایسے درخت نکلے جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، جیسے پولیسٹر کا کپڑا جو ہے وہ ایک درخت کے بوسی سے بنایا جاتا ہے، اور کاٹن کے کپڑے جو ہیں وہ روئی سے بنائے جاتے ہیں، اللہ نے بارش برسائی اور بارش کے ذریعے سے روئی نکلی زمین کے اندر سے، اور اسی طرح نیلگیری کے درخت نکلے جس سے پولیسٹر کا کپڑا بنایا جاتا ہے، تو اللہ نے گویا آسمان سے کپڑوں کی بارش برسائی. کیوں بات کپڑے عطا فرمائے ہم کو؟ اس لیے کپڑے عطا فرمائے یواری تو آتے کو، تاکہ اپنا سطر چھپاؤ تم، تو آتے تو تمہارا سطر چھپاؤ، تو سطر چھپانے کے لیے ہمیں کپڑا آتا ہے. اب میں تمہیں آگے اللہ کیا فرماتے، ولباس تقوا ذلک خیر، اور تقوا کا لباس بہترین لباس، ایک ظاہر کا لباس اور ایک تقوی کا لباس. تقوی کا تعلق دل سے، دل کا لباس تقوا ہے اور ظاہر کا لباس کپڑا ہے. میں آپ کو بہت موتی سی مثال سے سمجھاؤں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قرآن معرف القرآن میں یوں لکھا ہے کہ دیکھو ایک مثال سمجھو. کیا مثال؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ مجمع بیٹھا ہو بروں کا، اور ان بروں کے مجمع کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان بروں کے مجمع میں تم کو یوں کہا جائے، کیا کہا جائے تم کو؟ کہ بھائی تم برہنہ ہو کر آؤ. www.atabliq.com. اگر مجلس میں ہو تو چلے جائیں، ان کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں. تو لباس بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم المرتبہ دولت ہے. کیسی دولت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کپڑے عطا کیے. اب ایک مجمع بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے، شرفا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شریف لوگ، اور اس میں آپ کو یا مجھ کو یوں کہا جائے کہ بالکل برہنہ ہو جاؤ، کپڑے اتار دو، بالکل ننگے ہو جاؤ اور بغیر کپڑوں کے آؤ اس مجلس کے اندر، تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، کتنی شرمندگی کی بات ہو. کیا ہم پسند کریں گے کہ مجمع کے سامنے برہنہ ہو کر آئے؟ مارے شرم کے ہمارا سر نیچے جھک جائے گا کہ سب کے بیچ میں برہنہ ہو کر مجھے بلایا جا رہا. لیکن حکم ہے بادشاہ کا، حکم ہے پولیس کا، تو مجبوراً وہ کپڑے اتارتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے. مثال سمجھ میں آ گئی؟ کتنی شرمندگی ہوگی، ہم پانی پانی ہو جائیں گے، ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اس طرح پڑھانا پسند نہیں کریں گے. جب یہ بات یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو قیامت کے دن انبیاء بیٹھے ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، یہ بڑے بڑے شرفا بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری روح کو بلائے گا، یا اس موت کے بعد اعلی علیین میں جہاں روحیں جاتی ہیں وہاں انبیاء کی روحیں، اولیاء کی روحیں، شہداء کی روحیں، صالحین کی روحیں، بزرگوں کی روحیں، محدثین کی روحیں، مفسرین کی روحیں، بزرگوں کی روحیں، سب کی روحیں وہاں ہیں. اور وہاں میری روح گئی اور میری روح کو اللہ یوں کہے تو بھی آ، اور جب میری روح تقوی کے لباس سے خالی ہو اور گناہوں کی گندگی کے ساتھ ملوث ہو اور تقوی سے بالکل خالی ہو، تو دنیا میں لوگوں کے سامنے بغیر کپڑے کے آنا انتہائی شرمندگی ہے. نبیوں اور شہداء اور صالحین کے بیچ میں ہماری روح کا بغیر تقوی کے لباس کے جانا، یہ کتنی شرمندگی کا باعث ہے؟ آپ انداز تو لگائیں کتنی شرمندگی ہوگی میری روح کو کہ نبی دیکھ رہے ہوں گے، او میرا امتی تو دیکھو اس کی روح تقوی سے خالی ہے. شہداء دیکھ رہے ہوں گے، صالحین، صحابہ، اولیاء، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، بلکہ ہمارے ماں باپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں صرف ریاکار بن کر کے پھر رہا تھا، ورنہ اس کی روح تقوی سے خالی ہے. تو کتنی شرمندگی ہوگی ہمارے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جہاں میں نے تمہیں ظاہری لباس عطا کیا اپنے خطر کو چھپانے کے لیے وہاں تقوی کا لباس اپناؤ، و لباس تقوی ذلک خیر، یہ تقوی کا لباس تمہارے لیے بہت بہتر لباس ہے، اس کو تم اپناؤ اور اپنی زندگی کو تقوی پر لاؤ. اور مولانا ادریس صاحب نے اور ایک مثال دی، بڑی جامع مثال دی. مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی تم کو یوں کہے کہ ان سے دوستی نہ کرنا، یہ تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے تمہارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار دیے تھے، برہنا کر دیا تھا، ننگا کر دیا تھا، تو ہم اس آدمی سے دشمنی کریں گے یا نہیں؟ اچھا، اتنا بڑا دشمن جس نے میرے باپ کے کپڑے اتار دیے، میرے باپ کو گھر سے نکالا، اتنا نالائق آدمی، اس سے دشمنی، زندگی بھر کی دشمنی. اللہ کہتا ہے واہ واہ میرے بندو، دنیا میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ذرا سا مسئلہ ہوا، تم اس آدمی سے ساری زندگی دشمنی کرتے ہو، اور وہ شیطان جس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا اور اس کے کپڑے اتار دیے، اس کے باوجود تم دشمنی کے بجائے اس کے ساتھ دوستی کیے ہوئے، تم عجیب و غریب ہو، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تم نے اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اپنے پہلو میں جگہ دے رکھی ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہو، وہ جیسے خواہشات کے مسئلے تمہیں بتا رہا ہے اسی کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو. تو اپنے باپ کے ستانے والے کو تو تم نے دشمن سمجھا، اور تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا ان کو ستانے والا اور ان کے کپڑے اتروانے والا اور ان کو جنت سے نکالنے والا، اس کو تم اپنا دشمن نہیں سمجھتے. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، تمہارا کلم کھلا دشمن ہے، اس کو موقع ملے گا وہ دوستی کے پردے میں بھی تمہیں برباد کر دے گا، دوستی کے پردے تمہیں برباد کر دے گا. لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے دوست کو دوست نہیں، ہم نے اپنے دشمن کو دشمن ہی نہیں سمجھا. تو بھائی تقوی والوں کی دوستی کرو، تقوی والوں کی، اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، صالحین کی دوستی کرو. بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت تھانوی نبر اللہ مرتدہ فرماتے ہیں، کباب والے کی دکان سے کباب ملتے ہیں، روٹی والوں کی دکان سے روٹی ملتی ہے، کپڑے والوں کی دکان سے کپڑا ملتا ہے، برتن والوں کی دکان سے برتن ملتے ہیں، اور اللہ والوں کی دکان سے اللہ ملتا ہے، اللہ والوں کی دکان سے اللہ ملتا ہے، وہاں دنیا نہیں ملتی، وہاں تمہیں اللہ ملتا ہے. اللہ والوں سے دوستی رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، ان کے پاس جایا کرو، ان کی خدمت میں حاضر ہو. وہاں پانچ منٹ کا بیٹھنا انشاءاللہ تعالی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، گناہوں کی نفرتیں دل میں پیدا ہوگی اور نیکیوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوں گے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی کہ بندہ جب چار کام کرتا ہے تو اللہ اس پر چار نعمتیں دیتا ہے. خوب سنو، بندہ جب چار کام کرتا ہے اللہ اس کو چار نعمتیں دیتا ہے. یہ اللہ کے حبیب فرما رہے. پہلی نعمت کون سی؟ پہلی نعمت فرمایا، پہلی نعمت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کو نعمت دیتا ہے کہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم، اللہ کے نبی قرآن سے دلیل دیتے جا رہے ہیں، فذکرونی مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل تابعی گزرے ہیں، محدث ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ثابت بنانی آتے تھے تو حضرت انس اپنے ہاتھ پر خوشبو لگاتے تھے. کسی نے فرمایا حضرت یہ ثابت بنانی آتے ہیں تو آپ ہاتھ پر خوشبو لگاتے؟ فرمایا میرا ثابت میرا شاگرد ہے اور آ کر میرے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے عطر سے اس کا دماغ معطر ہو جائے. ثابت بنانی کے بعد میں حالات میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی قبر کھل گئی برسوں کے بعد، تو دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے حالات میں محدثین نے لکھا ہے، بہت بڑی شخصیت کی ثابت بنانی، بڑے درجے کے تابعی، وہ اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے. تو شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھی بس برونی اذکرکم تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ مجھ کو یاد کر ہی رہا ہے جب میں ذکر کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے فرمایا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ نعمت یہ دے گا کہ وہ تم کو یاد کرے گا اور حدیث شریف میں فرمایا او میرے بندو تمہاری مجلس تو ایسی ویسی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اللہ کہتا ہے میں جس مجلس میں یاد کروں گا وہ تمہاری مجلس سے بہت اونچی مجلس ہے ومجلس خیر من مجلس کا میری مجلس تمہاری مجلس سے ہماری یہ مجلس کی حقیقت کیا ہے اللہ کی مجلس کے ساتھ جس میں اللہ ہم کو یاد کرے وہ مجلس کتنی زبردست. دوسرا فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری نعمت تم اگر شکر ادا کرو گے تو اب تعالی جل شانہ تمہیں ایک نعمت دے گا اور وہ نعمت یہ کہ تمہاری روزی میں اضافہ کرے گا برکت دے گا شکر کر. اور پھر قرآن سے ثابت فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے ہم زیادہ کریں گے. نمبر تین فرمایا کہ اگر تم دعا کا اہتمام کرو گے دعا تو حق تعالیٰ تمہیں ایک نعمت دے گا اور وہ نعمت یہ ہے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اللہ کے نبی نہایت پیش فرمایا. اور فرمایا چوتھا تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے اور آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا تم استغفار کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا. بندہ چار کام کرتا ہے اگر شکر کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اگر دعا کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے استغفار کرتا ہے وہ معاف کرتا ہے اور اس کا ذکر اور اس کی یادیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کرتے ہیں. تو کتنی عظیم المرتبت یہ نعمتیں ہیں. مجھے دعا پر سے ایک بات یاد آئی تنبیہ الغافلین فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ جو آدمی روزانہ چار دعاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ جل شانہ اس کو مقام ابدال نصیب فرمائیں گے اس کو مقام ابدال نصیب فرمائیں گے. وہ چار دعائیں کیا ہیں؟ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما. نمبر دو اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. اللہم تیسری اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسائل کو آسان فرما حل فرما مصیبتوں کو کھول دے. اور چوتھا اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے درگزر کر دے. فرمایا جو روزانہ یہ چار دعائیں امت کے لیے کرتا رہے گا اللہ اس کو مقام ابدال نصیب فرمائے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ اگر کرنا ہے تو ہمارے لیے بہت سارے راستے. بہرحال تقوی کی زندگی ہمیں اختیار کرنا چاہیے تو اسی تقوی کے اندر یہ روایت ہے. اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس اے لوگو ایہا الناس اے لوگو ان اللہ طیب اللہ پاکیزہ ہے اللہ پاکیزہ ہے اور لا یقبل الا طیب اور اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاکیزگی کو پاکیزہ چیز کو پاکیزہ روزی کو پاکیزہ بدن کو پاکیزہ دل کو. جس کا دل پاک ہو اس کو اللہ قبول کرتا ہے جس کا بدن پاک ہو اللہ اس کو قبول کرتا ہے جس کی روزی پاک ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو حرام کی روزی سے بچاتا ہو ناجائز روزی سے بچاتا ہو اب تعالیٰ جل شانہ اس کو قبول کرتا ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسولوں کو جن باتوں کا حکم دیا وہی حکم امت کو بھی دیا. کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ روزی، من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے، جو تمہاری تجارت کی محنت کی ہے، جو تمہاری جائز روزی ہے، جو تمہیں حلال میراث سے ملی ہے، جو تمہارے محنت کی کمائی سے ملی ہے، فرمایا وہ پاکیزہ روزی ہے، اس کو تم کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی کہہ رہا ہے، اے رسولو تم پاکیزہ کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو. جو انسان حلال روزی کھاتا ہے اس کی زندگی نیک عمل کی طرف دوڑتی ہے. واعملوا صالحا. اسی لیے ہمارے حضرت عبدالقادر خان جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی، جو انسان کو تم دیکھو کہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑ رہا ہے، نماز کی طرف، خیرخائی کی طرف، دینداری کی طرف جو دوڑ رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے پیٹ میں حلال روزی ڈالی. یہ نشانی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو اللہ نے فرمایا، اے میرے رسولوں تم حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. یہی حکم ہم کو بھی دیا گیا، اے لوگوں تم حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یطیل السفر، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، آگے اشعث، پراگندہ بال، سفر کی وجہ سے بالوں کے ٹھکانے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اغبر، کپڑے بھی گندے، اس لیے کہ لمبے لمبے سفر ہے تو نہ بال کی فکر نہ کپڑوں کی فکر. یمد یدیہ الی السماء. اور مشہور یہ ہے نا، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اے تم سفر میں ہو ہمارے لیے دعا کرنا. اللہ کے نبی یہی مثال دے رہے ہیں کہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، پراگندہ بال، پراگندہ حال، کپڑے بھی پراگندہ، بال بھی پراگندہ. یمد یدیہ الی السماء، یوں لمبے ہاتھ کر رہا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کے پاس، کبھی کہاں کبھی کہاں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کر رہا ہے، حالات اور کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ومطعمہ حرام، حالانکہ حرام پیٹ میں گیا ہوا ہے، ومشربہ حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، وملبسہ حرام، اور لباس بھی اس کا حرام کا ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وغذی بالحرام، اس کی ساری غذا جو ہے بدن کی وہ حرام ہی حرام سے بنی ہوئی ہے. فرمایا فانا یستجاب لذلک، او اللہ کے بندے اس حالت میں اللہ تیری دعا کہاں قبول کرے گا؟ فانا یستجاب لذلک، اللہ تیری دعا کہاں قبول کرے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے حلال کا اہتمام، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس زمانے کا بڑا تقویٰ یہ ہے، حلال روزی کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے فرائض کو ادا کرو. میں آپ کو نہیں کہتا ہوں تہجد میں اٹھو، خوب سنو، میں آپ کو ولی اللہ بنانے کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ تہجد میں اٹھو، اٹھ جاؤ نور نلا لو، بہت اچھی بات ہے. میں نہیں کہوں گا آپ کو کہ تہجد میں اٹھو، پانچ پارے پڑھو، دس پارے، میں نہیں کہوں گا. میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، حلال کا اہتمام کرو اور اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو، فرض روزہ، فرض نماز، فرض زکات، فرض حج، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، معاف اور درگزر کرنے کے اچھے معاملات رکھو. جو تین کام کر لے گا، حلال کا کھانا، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ولایت نصیب کرے، اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں. اور تقوی اسی کا نام ہے جو میں نے بتایا، تعالیٰ جل شانہ ومنوالہ ہم تمام کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں تقوی والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ فرمائے. جناب سید علی الدین سید حسن بیرج والوں کی بیوی کا برین کا آپریشن اللہ تعالیٰ شفاء دائمہ مستمر عطا فرمائے، اللہ عافیت و صحت عطا فرمائے، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ شفاء عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی شفاء عطا فرمائے، ہم بھی روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سبھی اللہ کے محتاج ہیں بھائی. ہر ایک کی روح بیمار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری روح جو ہے صاف ستھری گناہوں سے پاک، نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے. ہم سب گندے ہیں اللہ کی نظر میں، ہم سب گندے ہیں. اور یاد رکھو، میں نے ابھی ایک مثال دی تھی اپنے بیان میں کسی جگہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے نا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، میں اس کے دنیا کے راستوں کو آسان کرتا ہوں. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسان کر دیتا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، آپ کسی سے ملنے گئے، ایک مرتبہ گئے 5-10 منٹ کے لیے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، آپ کو ان سے بڑی محبت ہو گئی. بار بار جانے سے محبتیں ہو جاتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ثانوی کے اجنٹ تھے، خلفاء میں سے، ڈپیوٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں، اتنا بڑا ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں ڈپیوٹی کلیکٹر، سرکاری دورے پر نکلے، تھانہ بھون سے ٹرین میں جا رہے تھے تو ٹرین 10-15 منٹ روک دی. ڈپیوٹی کلیکٹر تھے، کہا کہ بھائی ٹرین روک دو، میں ذرا ابھی 5 منٹ میں ہو کر آ جاتا ہوں. اترے جلدی جلدی، حضرت دھانوی کی خانقاہ میں گئے، حضرت کچھ لکھ رہے تھے تو حضرت نے دیکھا نہیں، بس وہ اپنے شیخ کو 5 منٹ دیکھا، اور نہ سلام نہ کلام نہ مصافحہ کچھ نہیں، دیکھ کر روانہ ہو گئے. تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ تمہارا دیوانہ آیا تھا. فرمایا کون دیوانہ؟ فرمایا عزیز الحسن مجذوب آیا تھا. فرمایا اچھا. فرمایا وہ 5 منٹ آپ کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر کے چلے گئے. تو حضرت دھانوی اس پر رو پڑے. یہ رونا محبت کی بنیاد ہے. اچھا میرا اتنا دیوانہ کہ وہ مجھے صرف دیکھنے کے لیے یہاں ہے. تو جب ہم کسی کے پاس بار بار جاتے ہیں نا، محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے تعلق ہو جاتا ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اگر تھوڑا سا راستہ کٹ جائے اور ہم ملنے جانا بند کر دیں یا فون وون بند کر دیں، تو سامنے سے خود ہم فون کرتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، تم آتے تھے اب نہیں آتے، نہ تمہارا فون آ رہا ہے، کیا ہوا، کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی، ایسا ہو تو ہم آ جائیں تمہارے مسئلے کو حل کر دیں، دوا دارو کا علاج ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو میں حل کر دوں. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ جو آنا جانا ہے نا پھر شروع ہو جائے. وہ محبت جو بیچ میں تھوڑا سا انقطاع ہو گیا ہے وہ پھر آنا جانا. تو ہم اپنی محبت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ آتا جاتا ہو جائے. ہم بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تقوی پاکیزگی، کبھی حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، کبھی کبھی ہم نماز سے تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوا، تو بار بار آتا تھا اب نہیں آتا، نماز میں تو اب نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ ہے تیرا، چل میں حل کر دوں. اس کو اس آیت میں فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دنیا کے راستے کو آسان کر دیتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ کے دربار میں جانا ہو جائے. یہ ہے اللہ کی شان رحمت، یہ ہے اللہ کی شان کریمی کہ وہ ہمیں بلانے کے لیے ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھ سے کٹ نہ جائے، مجھ سے ٹوٹ نہ جائے، یہ میرے دربار میں بار بار آتا رہے. اس کے لیے اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی، اسی کو قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میرے بندے اگر تو تقوی اختیار کرے گا میں تیرے دنیا کے مسائل کو بھی آسان کر دوں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے رب سے محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اور تعالیٰ جل شانہ اس کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيب الخير الصدق الكليم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، آپ کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما، آپ سے ہونے کا یقین عطا فرما، آپ سے ہونے کا یقین عطا فرما. اللہ تو ہی ہمارا ماں باپ و بچہ ہے، تو ہی سب کچھ ہے. لا ملجا ولا ملجا من الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ ہم ایمان لائے تیری ذات پر، تیرے رسول پر، تیری کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، تقدیر پر، اللہ ہم ایمان لائے، اللہ تجھے تیری ذات کا ایمان کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما، بیماروں کو شفا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں نجات عطا فرما، اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ یا انشاءاللہ جمعہ کی نماز سے پہلے بڑی مسجد رانی گلاؤ مرکز میں حضرت والا کا بیان ہوگا. اللہ